إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه قد فاز المتقون دوغ إسلام نكوسيني كما نفستهيك كوسيا نفسي يانغو مانزو katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu Islam, eleweni kwamba mtu baada ya kufa sikuna mambo muhimu juu ya kufanyiwa mambo hayo. Katika jambo la mwanzo katika hayo ni kuzikwa au tajihiz maandalizi yote katika mali yake. Kwanza tokea kumkosha na kumvisha sanda mpaka kumzika. Na kitokezea kwamba tutokea mtu katika watu wake atoe tabaruk asaidie juu ya vitu hivyo, basi hakuna ubaya juu yake. Halafu baada ya hapo anaangaliwa kama kuna madeni, basi haraka haraka yalipwe madeni yake, kwa sababu kutokulipwa madeni ni hatari kwake. Na baada ya hapo anaangaliwa wasia, yeye ameusia, na wasia unaangaliwa kwa masharti yake. Ikiwa anausia kwa wale ambao hawamrithi, basi haitakiwi zaidi ya thuluthi moja, kama Mtume صلى الله عليه وسلم alivyosema, athuluth wa thuluthu kathir, au si thuluthi moja na hiyo thuluthi ni nyingi. Na Ibn Abbas radhiallahu anhuma akasema, lau kama watu watashuka waje katika robo, basi ni aula zaidi, kwa sababu Mtume صلى الله عليه وسلم akasema athuluth wa thuluthu kathir, usie thuluthi moja na hiyo thuluthi moja basi ni nyingi. Na ni makosa kumusia yule ambaye anarithi kwamba jambo fulani apewe fulani, jambo fulani apewe fulani, wakati huyo fulani uliyemtaja yumo katika kukurithi. Inna Allah aata kulli dhi haqqi haqqahu fala wasiyata li warith, hakika Allah Mtume صلى الله عليه وسلم anasema amempa kila mwenye haki haki yake. Kwa hivyo hakuna wasia kwa yule anayerithi kwamba fulani mpeni kadhaa. Na haya ndio matatizo ambayo baadaye hutokea, kwamba mimi nimepewa mimi hiki, hichi nimeusiwa mimi hiki. Huyu mtu anarithi ambaye tayari ameshapewa fungu lake na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini wewe unaenda kumuhusia kwamba fulani apewe jambo fulani? Na wengine wanakuwa wanatoa hiba, wanatoa hiba katika watoto wake, akishakufa yeye mtoto wake anakuja kusema hichi nimepewa mimi na babangu. Au hiki mimi kama ni mwanamke nimepewa mimi na mke na mume wangu. Alinipa hii itoke uhai wake. Inapokuwa ni hiba, basi unatakiwa kama ni hiba wote unawagaia sawa sawa wake kwa waume. Hakuna lidhakari mithlu hadhi liuthayaini. Madam ni hiba wote unawapa sawa sawa. Katika hadithi ambayo ni mutafakun alaihi, mepokewa na Bukhari na Muslim, Nu'man ibn Bashir radhiallahu anhu anasema, baba angu alinichukua mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipofika akamwambia, ya Rasulullah, mamake huyu Arwa binti Rawaha amenambia nimlete kwako wewe kuja kumshuhudisha kwamba nimempa kitu fulani. Kwa hivyo nakushuhudisha ya Rasulullah. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, je, unao watoto baada ya huyo? Akasema naam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kulluhum wahabta mithla hadha, wote umewapa hiba mfano wa huyo. Faqala la, akasema hapana, sijawapa kama nilivyompa huyo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, fala tushhidni idhan, usinishuhudishe mimi kwa hivyo, usiniweke shahidi mimi kwa hivyo. Fa inni la ashhadu ala jaur, hakika mimi si shahidi dhulma, kwa hivyo usinishuhudie, usinishuhudishe jambo hili. Katika riwaya nyingine akamwambia, nishuhudishe mwingine sio kwa mimi, kwa sababu mimi siwezi kushuhudia dhulma. Kwa hivyo na hili ni kosa ambalo hufanyika, na likijulikana kwamba baba mtu au mrithi amempa katika wale wanaomrithi, ametoa hiba katika uhai wake kumpa mtu fulani, kumpa katika hao ambao wanarithi, basi wasio kama huu unabadilishwa. Haukubaliki jambo kama hili, lazima lirejeshwe katika warithi, warithi wote jambo lile. Na hapa ndio Allah subhanahu wa ta'ala anasema, faman khafa min musin janafan au ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi. Yule ambaye ataona kwamba kwenye wasia kuna makosa, kuna mambo ya madhambi yamefanyika, akatokea mtu huyo aliona akatengeneza, basi ndivyo inavyotakiwa. Hana madhambi mtu huyo atakayetengeneza. Kwa hivyo ikiwa ametoa hiba akampa mtu fulani katika wanaomrithi, ikatokea panataka kurithiwa, nyumba fulani nimepewa mimi na babangu, wasia huo au jambo hilo unabatilishwa na unarejeshwa katika mirathi ya watu wote. Kinyume cha hivyo itakuwa ni dhulma, na kufanya hivi ndio mnatengeneza kwamba baba yenu mnamweka katika hali nzuri. Kinyume cha hivi amefanya dhulma, baba yenu mnamuingiza katika matatizo. Kuna watu yanatokea kama haya, na wanaambiwa kwamba baba yenu kurithisha hivi au kukupeni hivi, kwa sababu wengine wanarithisha toka uhai wao. Hii ni kwenda kinyume na sheria, kwamba anamrithisha toka uhai wake, kwamba wewe hichi chako hichi, wewe chako hichi, kwamba akifa yeye salama amesalimika. Masala ya kurithi ni mpaka mtu afe ndo anarithiwa. Kama hajafa haparithiwi. Kwa hivyo haya ni makosa ambayo hufanyika baadhi ya watu. Kwa hivyo mambo yote haya yanataka kutengenezwa. Na mtu anapohusia, wasia ule ukawa ni wasawa. Wasia huo unatakiwa utekelezwe. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, faman badalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'ala alladhina yubaddiluna. Yeyote atakayebadilisha wasia baada ya kuufahamu, baada ma sami'ahu, hapa wanazuoni wanasema baada ya kuufahamu huo wasia, sikusikia tu bali kuufahamu, kwamba kausia hivi kadha na yakafahamu akabadilisha, fa innama ithmuhu 'ala alladhina yubaddiluna, madhambi yake watapata, madhambi yatamwendea huyo aliyebadilisha. Sababu kuna watu ambao ni mahodari sana, wasia umeandikwa vizuri, anakuja na ubadilisha. Anachukua mbele za watu anauchana, anasema hii ni karatasi kama karatasi ya mchele, anachana. Fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddiluna. Kwa hakika madhambi watapata hao waliobadilisha wasia. Watu wanausia vizuri, lakini mtu anakuja kwa uhodari wake, anakuja anabadilisha. Kwa ujasiri wake anabadilisha wasia. Mtu pengine kausia, mimi sitaki kufanywa kadha, sitaki kufanywa kadha, na mambo yale ndivyo yanavyotakiwa usie. Alafu mtu akaja akabadilisha wasia ule. Sitaki mimi mtu kwa mfano aomboleze katika kifo changu, kwa sababu kuomboleza ni haramu. Mtu akasema lazima tuomboleze na wasia huu haufai, akauchana. Kwa sababu kuna watu wanaomboleza juu ya maiti, na mtu makusudi, wengine wanakodi wanawake wale ambao wanaomboleza, wakiona leo itakuwaje, hamna kilio cha kuomboleza kwa kelele hapa, leo ni harusi kwani hii. Kwa hivyo mwanamke wamekodiwa wanawake wawili, mmoja anamwambia anza wewe kulia. Kwa hivyo anaanza yeye kulia, anataja palikuwa alikuwa kadha akifanya kadha, alikuwa tayari. Watu wote pale wanaanza kulizana, ambao ni mambo ambayo yamekemewa katika kisheria. Mtume Muhammad SAW ameyakemea sana katika kisheria. Sasa ndio hapo tena watu wananizana. Ndio Mtume Muhammad SAW akasema, innal mayita yu'adhabu bibukai ahlihi alayhi. Maiti ataadhibiwa kwa kilio cha watu wake. Kilio wenyewe ni hichi cha maombolezo. Sasa mtu pengine kausia vizuri, mimi sitaki hichi. Mtu wasia anakuja kuubadilisha. Ndugu Islam, katika mambo ambayo haraka haraka yanatakiwa kufanywa ni kurithi baada ya hapo, baada ya kulipwa madeni na kutekeleza wasia, ni kurithiwa. Hii ni sheria ambayo imewekwa, watu wanachelewesha kurithi. Matokeo yake sasa unatokea ugomvi. Anachelewesha kurithi, pengine mali anayoami yeye ndiye anaiendesha. Ami ndiye anaiendesha, watoto baadhi yao ya mutu na jawa wanakufa njaa, la yajiduna aisha kutihim, hawana chakula, lakini babam ami mtu ndiye anatumia ile mali, anatumia. Na kama ilivyo sasa hivi mashamba kwa mfano ni thamani sana, kwa hivyo anaendelea kutumia. Halafu miti ile ambayo iliyomo, yoyote ile, kama ni minazi, kama ni miembe, kama ni mikarafuu, anatumia. Halafu ikizeeka, anakata anatia mingine. Wakati wa kuja kurithi, anaonyesha mti mmoja mmoja, turithini, lakini huu si wenu. Sasa ukiangalia ule wenu haumo, yote ni yake yeye, wakati yeye ndiye alikuwa anatumia. Lakini sasa hivi anasema huu si wenu. Kwa hivyo ninakuja kurithisha, mimi nataka kwenda hija. Aya, rithisha. Basi anaonyesha shamba zima kwamba kapanda yeye. Kapanda wapi? Kapanda katika kipande cha mbingu. Kapanda katika ardhi ya watu. Na ile ya mwanzo yote alikuwa anatumia yeye. Watu wamche Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haya, kila unapokwenda yapo. Na lilasafi shadid, kwa masikitiko makubwa, watu wanaenda katika mahakama ya kadhi, wengine wanaona hata haturidhiki hapa, tunaenda katika mahakama ya kidunia, mahakama ya kadhi, vyovyote vile iwavyo. Lakini katika masala ya mirathi kwa wana, inaenda kwa mujibu wa hukumu za Allah. Hasa yuriduna yatahakamu ila tawagut, wanataka kwenda kwa tawagut kwa hukumu ya kule, hukumu ya Allah hawaitaki. Wanaenda wahukumiwe kule. Lakini kule wanapokwenda wanaambiwa masala haya ni hukumu ya kadhi, kadhi ndiye anayehukumu masala haya. Lakini mtu Muislamu haridhiki hukumu ya Allah alivyohukumu, kwamba kadha apate sudus, kadha apate. Allah kishagawa, lidhakari mithlu hadhil unthayain yusikumullahu fi auladikum, lidhakari mithlu hadhil unthayain ila qawlihi abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Allah kashagawa tayari, lakini watu hawaridhiki. Kila siku ugomvi unatokea. Kwa hivyo ami au yule ambaye mwenye jukumu hili ya kusimamia mirathi akichelewesha mirathi, ajue kwamba hao watoto hao ukitokea ugomvi, ugomvi huu haumalizi mpaka siku ya kiyama. Na wanakuja siku ya kiyama, ame amechelewesha mirathi maksudi, wakati inatakiwa igeiwe baada ya kufa maiti tu igeiwe na kulipa madeni na kutekeleza wasia. Yeye anachelewesha, anachelewesha kwa nini? Anatumia yeye. Na ukitaka ugomvi ukadai useme ami tugeie mirathi yetu ambayo ni haki yao. Kuna watu watatu katika watu ambao ninawajua mimi wameenda kudai mirathi. Sasa wawili ndio walikuwa wasemaji wakubwa. Mmoja alikuwa kidogo ni mtoto hivi umri wa miaka labda 25. Ami tunataka mirathi yetu, huu ni mwaka wa 10 na hapajarithiwa. Gaweni tupate mirathi yetu. Ami anasema mnataka mirathi, nitakupeni mirathi wiki hii. Wiki hii nitakupeni mirathi. Tumekaa tunasikia fulani kaanguka mzima, kaanguka moja kwa moja, kaanguka pale pale, kapeleka hospitali. Hospitali ameambia huyu kafoko huko, huyu kafoko huko. Wiki ile ile inyamaliza, amekufa mzee wa pili yule ambaye naye ametaka mirathi, na ami yake kashisema nitakupeni wiki hii hii. Sijina amenisha vipi kwamba mirathi atatoa wiki hii hii. Sasa wiki hii wamekufa wawili. Asa ule mmoja anasema mimi sikusaba, hakudai yeye, amefuata tu, hakudai. Kwa hivyo naye anasema hajajijua yuko katika hali gani. Lakini yeye alhamdulillah amebaki mpaka sasa hivi, yupo, yupo hai. Kwa hivyo hivi imekuwa ndio kesi azishi. Waliosimamia mirathi ile wanatumia wao, kwa sababu mashamba sasa hivi yana thamani. Nazi kama ni nazi ndio inauzwa 2000. Kwa hivyo mambo yana thamani. Kwa hivyo anaona yeye ndio anapata, anaendelea kula haki ya mayatima. Innal ladhina yakuluna amwala liyatama dhulman inma yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna saira. Wanaokula mali ya yatima wafahamu wanakula moto na wataingia motoni. Wanadhau almawazin alqista liyawm alqiyama fala tudhlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Tayeka mizani ya uadilifu siku ya kiyama. Mizani hiyo ya uadilifu itapimwa vitu vyote, hata mtu anachofanya kama kina uzito kama chembe ya khardal, kiwa ni jema kiwa ni baya, Allah ataileta na alilipe jambo hilo. Na inatosha sisi kwamba ni wenye kuhesabu kwa uadilifu. Kesi zimekuwa ni nyingi, kila unapokwenda mirathi inacheleweshwa. Na kwa nini? Kuna baadhi ya watu wanaendelea kutumia. Na mtu akitaka aondoke duniani haraka haraka, basi nadai mirathi. Utamkuta mtu kadai mirathi, anaambiwa nitakupa mirathi, siku ya tatu namuona yuko majani anaokota madebe na vitu vya takataka. Nini? Ami yake kampa mirathi. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa aliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa ashabi wa sallim tasliman kathira amma ba'du. Ndugu Islam, hakika jambo hili ni jambo linalotakiwa haraka sana litekelezwe, kufanya haraka haraka kugawa mirathi, sababu jambo hili ni Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe ndio alolipanga. Ikiwa kuna mtu anasamehe mirathi, basi ni baada ya kugaiwa, kwamba mimi fungu langu hili nampa mtu wangu, lakini baada ya kugaiwa. Lakini ami analazimisha kwamba asamehewe mirathi kabla ya kugaiwa. Hagawi mirathi mpaka baadhi ya watu wanajitoa, basi ami naacha mimi sehemu yangu na kuachia wewe. Wanajitoa katika mirathi, sababu ni yeye anachelewesha kugawa mirathi. Itakullaha fi hadha al-amr. Watu wamche Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo hili. Mirathi ni kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe ndiye alikisimamia. Asa watu wakichelewesha mirathi kwa ajili ya manufaa yao, basi wafahamu kwamba wanabeba jukumu kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل هذا البلد امينا ياتيها رزقها رغدا من كل مكان وسائر بلاد المسلمين صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.